sera kio mingi yoko singate oko ya na moni yote na longoli mote maranga kutu eko mie kaka disi yo mingi na longoli mote maranga oh desespoir na mona pesa kio nyo se choli na mope pata ira ize jeri Kawa yo sali kapoye, yebaka mokili Masoto kusala kaefuta makaranze Nakosenga na yo, koko sala ngaite Ize motema, tika pisalela Tantim pikira, asanta polisoa Mona pesa kio, yo se choli na mope paka ina ize sheli Jika na milela Ona posenga na yo, koposa na ngaite Ize motema, jika pisarela sala tomina na konzema emanga na kolela na kifikifi sape o yaka motema kikela sala tosomba yo ize mwana mama soki nga na kolela yezali na tina o o babwa kata seli bata na livono yo yetela kala poni yo mama ize mwana mama ize motema Nena mama ina mene awanga na kokite Nazale awa na katali felo sheye Nazale awa mwete mobie Nazale awa makore tukuka ningai Nazale awa mwamie Ize mwana mama sofinga na kolela Ina tina oko Você é você.